obicei, o singură viață am și place la maxim să o trăiesc firesc. Ai grijă că seara asta am de gând să mă machez. Sau poate că nu mai bine plec după gagii, ce liniște aici, ce zici, te risc să mergi cu mine. Crezi că te ține din seara la balerine, să danseze pe masă, să le iei acasă, să uiți de nevasta asta, da viață frumoasă. Ai vrea să le ai pe toate, dar fără banii nu se poate. Sunt cu ochii după bani, grămadă pe purisanii. Ai vrea să le ai pe toate, dar fără banii nu se poate. Sunt cu ochii după bani, grămadă pe purisanii. Fetele, fetele, așa sunt femeile. Când găsesc de un bărbat, le cedează ca în pat. Fetele, fetele, așa sunt femeile. Când găsesc de un bărbat, le cedează ca în pat. Fetele vesele care umblă noaptea singure, spar novelele mele cu ele pentru o noapte de plăcere. Și cum se face ziua și spun la revedere. Ce să fac, cum să fac, nu mai pot să scap. Iar am pus ochii pe una și m-a zăpăcit de cap. Draga mea, ce bine te miști, văd că-ți place să insiști. Deci ce zici, vrei să-mi facem bretofiși?